Книга пророка Міхея, розділ 6. Слухайте ж, що Господь говорить. Встань, судись перед горами, нехай пагорби чують твій голос. Слухайте, гори, Господню розправу, і зважайте ви землі основи, бо в Господа розправа з своїм народом, і він правуватиметься з Ізраїлем. О, мій народе, що я тобі зробив? Чим тебе скривдив? Відповідай мені. Я вивів тебе з єгипетського краю і викупив тебе з дому неволі. Послав я був перед тобою Мойсея, Арона та Марію. Народе мій, згадайно, що задумав був Балак, цар Моавський, що йому відповів Валаам, син Беора, від Шитіму до Гілгалу, знати праведні діла Господні. З чим мені перед Господом з'явитись, уклонитись перед Богом Вишнім? Чи мені стати перед Ним із всипаленнями, з однолітніми назимками? Чи будуть Господові до вподоби тисячі баранів, десятки тисяч ручаїв олії? Чи маю йому дати мого перворіддя за мої переступи, плід мого лона за гріхи душі моєї? Тобі сказано, о чоловіче, що є добре і чого Господь від тебе вимагає? Лише чинити справедливість, любити милосердя і покірно ходити перед твоїм Богом. Голос Господній кличе до міста. Слухайте, покоління та громадо міста. Хіба я можу знести бат неправильний та ефу зменшену, огидну? Хіба я можу виправдати вагу лукаву та тягарці підроблені у саквах? Бо багачі його, його мешканці точать брехню, і їхній язик у них в устах зрадливий. Тому я почав тебе карати і пустошити за гріх твій. Ти будеш їсти, та насититись не зможеш. Твій голод буде у твоїм нутрі. Набік відкладеш, але не сховаєш. А що сховаєш, те віддам мечеві. Ти будеш сіяти, але не жатимеш. Будеш оливки давити, але олією маститися не будеш. І виноград, але вина не питимеш. Ти бережеш звичаї Омрі і усі діла дому Ахава. Виходите за їхніми намислами, щоб я тебе віддав на поталу, а твоїх мешканців – на насміх. І ви нестимете ганьбу народу мого».